super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przed nami 5 wieczorów tego, co w jazzie najpiękniejsze. Zapraszamy na 61. Festiwal Jazz nad Odrą. Już od 23 kwietnia w Impart Centrum i w klubie Vertigo koncerty gwiazd z USA, Japonii, Europy i Polski. Zdobywcy nagród Grammy i Fryderyków, premiery i projekty specjalne. 100% jazzu w jazzie. Bilety dostępne na jazznadodrą.pl lub strefakultury.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Zapraszamy. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Resort Sprawiedliwości w sprawie wypuszczenia z więzienia Ryszarda Cyby. Jest śledztwo w sprawie śmierci 11-latka, który zginął w wybuchu własnoręcznie skonstruowanej petardy. Zostały jeszcze 2 tygodnie na rozliczanie się z fiskusem. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało raport w sprawie Ryszarda Cyby, skazanego na dożywocie, który ze względu na stan zdrowia po 14 latach wyszedł z więzienia. Wiceministra Maria Eichardt wyjaśnia, że dyrekcja więzienia nie poinformowała przełożonych, w tym władz resortu, że toczy się procedura dotycząca ewentualnego opuszczenia go przez Cybę. Przyznała, że w tej sprawie zabrakło koordynacji. Bardzo trudno postawić konkretny zarzut konkretnej osobie, bo zabrakło w tej sprawie koordynacji. Ryszard Cyba został skazany na dożywocie za zabójstwo polityka PiSu Marka Rosiaka w 2010 roku. Mężczyzna po zwolnieniu z więzienia trafił do domu pomocy społecznej, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego. Prokuratura w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 11-latka z Soku. W niedzielę chłopiec odpalił skonstruowaną własnoręcznie petardę, która spowodowała poważne obrażenia jego ciała. Po 2 dniach nastolatek zmarł w białostockim szpitalu, mówi rzeczniczka prokuratury w Łomży Dorota Leszczyńska. Śledztwo znajduje się w fazie wstępnej in rem, czyli dotychczas nie przedstawiliśmy zarzutów żadnej osobie i żadna osoba nie została zatrzymana dotychczas w sprawie. Prokuratura zleciła także sekcję zwłok nastolatka i czeka na wyznaczenie jej terminu. Ponad 15 miliardów złotych nadpłaconego podatku za 2024 rok już wróciło do podatników. Czas na rozliczenie jest do 30 kwietnia, więc podatnikom zostały jeszcze 2 tygodnie. Zwroty nadpłaconego podatku trafiły do 7,5 miliona osób. Średnio to kwota ponad 2000 zł. Najszybciej pieniądze na koncie zobaczyli ci, którzy rozliczyli się elektronicznie. Średnio po 11 dniach, dłużej, bo nawet 3 miesiące, oczekują na zwrot osoby, które z fiskusem rozliczyły się tradycyjnie, w formie papierowej. Czasu na złożenie deklaracji jest coraz mniej. Ostateczny termin to 30 kwietnia. Część osób może być rozliczona automatycznie. Dotyczy to deklaracji PIT 37 i 38, jeśli nie ma dodatkowych dochodów. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, wynajmuje mieszkanie lub musi skorzystać z formularzy z numerami 36, 36L, 28, 39, ma obowiązek dopilnować procedury osobiście. Warto pamiętać o przekazaniu 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Grosz do grosza i osoby potrzebujące otrzymują wówczas od nas spore wsparcie. Agata Król, Polskie Radio. Górale zacierają ręce. W święta wielkanocne w Zakopanem zajętych jest 70% miejsc noclegowych. Tak dużego zainteresowania spędzeniem świąt wielkanocnych pod Tatrami jeszcze nie było, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Otóż mamy bardzo dobre obłożenie na święta wielkanocne, bardzo dobre na Podhalu, to oznacza, że przekraczające znacząco 65%, osiągające gdzieś w porywach do 70%, które do tej pory nie było osiągane. Dodatkowo obserwujemy, że ukonstytuował się już taki trend, w ramach którego na święta wielkanocne przyjeżdżają 3, a nawet 4-pokoleniowe rodziny. Ceny za nocleg w pensjonatach i hotelach w Zakopanem są zróżnicowane. Średnio można spodziewać się kwoty od 300 do 600 zł za noc, za pokój dwuosobowe. Pożegnalną wizytę w Warszawie składa kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Na początku maja do Polski przyleci jego następca Friedrich Merz. Zapowiedział, że pierwsze kroki jako kanclerz skieruje do Paryża i Warszawy. Wizyta Olafa Scholza w Warszawie ograniczyła się do pożegnalnego obiadu. Według wcześniejszych zapowiedzi politycy mieli rozmawiać o relacjach dwustronnych i sytuacji międzynarodowej. Olaf Scholz za 2 tygodnie pożegna się z urzędem kanclerskim. SPD do nowego rządu wejdzie, ale w nowym gabinecie obecnego kanclerza już nie będzie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma nadzieję, że rozmowy z nowym niemieckim rządem będą bardziej konkretne i rzeczowe. Ja też osobiście liczę na to, że rozmowa z Mercem będzie dużo bardziej konkretna niż była z Scholzem i że będzie on w stanie zaproponować realne rozwiązania, realne recepty na realne problemy, które dzisiaj Europę trawią. Były wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że rząd Olafa Scholza odchodzi już do historii. Wyniki wyborów w Niemczech jasno pokazują, że dostał czerwoną kartkę. Wizyta kanclerza Niemiec w Warszawie odbyła się bez udziału mediów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to obecnie prawie 17%. Najlepsza, bardzo dobra jakość powietrza jest w Wilczopolu, Szarowie, Żarach, Borowcu, Szczecinku i Słupsku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, jedynie stacje pomiarowe w Trójmieście wskazują na umiarkowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od Stuttgartu, gdzie Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie z Chorwatką Jeną Fed 6-2 i 6-2. W drugiej rundzie z kolei Magdalena Fręch, która odżyła po Mączce po 5 porażkach z rzędu na twardej nawierzchni. Dziś wyeliminowała Włoszkę Sarę Errani 7-5, 4-6 i 7-6. No ale kolejne spotkanie to nie lada wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki stanie światowa trójka, Amerykanka Jessica Pegula. Igę czeka pojedynek z Amerykanką Emmą Navarro lub Łotyszką Jeleną Ostapenko. A teraz już Liga Mistrzów UEFA i ćwierćfinałowe rewanże. Oba mecze już trwają od kilku minut. Na San Siro Inter Mediolan podejmuje Bayern Monachium. Jak na razie 0-0. A co mówiło się przed pierwszym gwizdkiem? Nadzieje niemieckich kibiców związane są z Harrym Kane'em, który przed tygodniem nie trafiał nawet w sytuacjach idealnych. Nigdy po meczach nie śpię dobrze, ale kiedy marnujesz takie sytuacje, to jeszcze trudniej zasnąć. Oczekuję od siebie skuteczności. Tamtej nocy się nie udało, ale tak bywa w piłce i w życiu. Mówił Anglik, zapowiadając walkę o awans. Frankfurt Allgemeine wskazuje na również wychowanego w Anglii Michaela Olise. Zdaniem gazety to właśnie Francuz powinien zastąpić Jamala Musiale, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, że ma nawet lepsze statystyki, jeśli chodzi o wypracowanie dla drużyny sytuacji dających szansę na gola. Vincent Kompany woli mówić nie o indywidualnościach, lecz o sile drużyny. Bardzo się cieszę na ten mecz. Zagrają najlepsza obecnie drużyna we Włoszech przeciw najlepszemu teraz zespołowi w Niemczech. Jak jeszcze do tego patrzysz na ten stadion, a wcześniej przecież graliśmy na naszej Allianz Arenie, mało jest większych stadionów. Jakości i talentów też nam nie brakuje. I oni, i my zagramy na 100% i pokażemy najlepszy futbol, zapowiedział trener Bayernu. W starciu z Interem Bawarczycy muszą zdobyć przynajmniej jednego gola, żeby doprowadzić do dogrywki. Media wskazują, że może być potrzebnych więcej trafień, bo w ostatnich meczach Monachijczycy nie potrafią zachować czystego kąta. Niemcy szukają silnych punktów ze świadomością, że po wczorajszym odpadnięciu Borussii w półfinale Ligi Mistrzów w tym sezonie może zabraknąć niemieckiej drużyny. Adam Górczewski, Polskie Radio. A na Santiago Bernabeu Real Madrid goni wynik z Arsenalem i po 6 minutach niewiele wskórał. Wciąż 0-0. Jutro słonecznie i bez deszczu, będzie ciepło na przeważającym obszarze kraju od 23 do 27 stopni, chłodniej miejscami na północy do 21. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

którego chyba nie da się nie kochać. Znany m.in. pod tytułem Slow Hot Wind i wydaje mi się, że ten tytuł idealnie pasuje do tej kompozycji, która brzmi no właśnie jak taki ciepły, wiosenny wiatrak. To oczywiście Henry Mancini. Zajrzałam rano do muzycznego kalendarium dzisiaj i okazało się, że przypada akurat 101. rocznica urodzin tego wyjątkowego artysty, więc jakoś tak mnie to zachęciło do tego, żeby pierwsza godzina szumów była wypełniona muzyką sentymentalną, nieco starszą, romantyczną i filmową, bo właśnie z filmowych kompozycji znany jest Henry Mancini. Między innymi jako twórca słynnego motywu z Różowej Pantery to oczywiście, ale także muzyki do filmu Śniadanie u Tiffany'ego. My huckleberry friend, oh. No, skoro śniadanie u Tiffany'ego, to nie mogło nam zabraknąć słynnego Moon River. Miałam taką myśl, układając dzisiejszą audycję, że no można by było wziąć ze sobą mniej popularną muzykę Manciniego, ale jakoś tak te znane motywy wzbudzają tyle emocji i tak się chce do nich wracać, że postanowiłam jednak karmić Państwa, częstować uszy melodiami, które są znane i przynoszą miłe sentymenty. A o te sentymenty zadbał oczywiście Henry Mancini, twórca tych pięknych kompozycji. No i też człowiek, który przyszedł na świat dokładnie 101 lat temu. Ja zerkając dzisiaj do kalendarium zatrzymałam się przy jeszcze jednej urodzinowej dacie i wybrałam piosenkę, która również może kojarzyć się z pewnym bardzo znanym filmem. Son of a Preacher Man. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Proszę się przyznać, kto śpiewał. Ja dosyć głośno, ale siedzę za pancernymi drzwiami w studiu i to było poza anteną, więc chyba nie było słychać. Son of a Preacher Man i Dusty Springfield. Tak, ta artystka również przyszła na świat 16 kwietnia i między innymi dlatego ten utwór pojawia się dzisiaj w szumach, chociaż główny powód jest taki, że to jest po prostu piękna kompozycja. Ożywiona ponownie po latach w roku 94 przez film Pulp Fiction. I ja przyznam, że gdyby nie fakt, że słuchałam ścieżki dźwiękowej do tego filmu jako dziecko, jak szalona, no możliwe, że nie poznałabym tego utworu, a na pewno nie poznałabym go tak wcześnie i nie byłby dla mnie tak mocno sentymentalny. Son of a Preacher Man. No to teraz Dusty Springfield, ale również Casino Royale, The Look of Love. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look it's on your face, the look, the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take our lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Całe szczęście już środa wieczór, a to znaczy, że za moment będzie czwartek, a potem długi weekend. Nie lubię poniedziałku. Tego motywu chyba nie musiałam jakoś szczególnie przedstawiać. Tydzień temu w szumach pojawiła się taka mała wzmianka o twórcy tego numeru, czyli Jerzym Dudusiu Matuszkiewiczu, bo także mieliśmy rocznicę jego urodzin, więc dzisiaj nieco większy muzyczny hołd złożony tej wyjątkowej postaci. Kompozytorze? No i właśnie, saksofoniście. Znakomitemu.

i złotym przecudownym błyskiem rozgrzesza nasz pochopny czyn. Księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, Begin, Begin. I płynie, płynie w noc błękitną szept, który leczy serca chłód. Wyście są pani do tela pikna, co cud? Co cud? Co cud? Wyście są pani do tela pikna, co cud? Zostańmy tutaj małą chwilę, tu się napatrzyć można dość. Tych, co się tak jak my łudzili, że znajdą coś, odmienią coś. Zna dobrze ich marzenia wszystkie, kruche jak porcelana z Chin. Księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, Begin, Begin. I cicho żegnam w noc pochmurną tych, co ku szczęściu szli na skrót. Wyście są ludzie do tela durne, co cud. Co cud? Wyście są ludzie do tela durne, co cud. No, gazino, widzę was. Ja ty zniesiem, ma. No to przy swingu. Wyście są ludzie do tela durne, co cud. Wyście są ludzie do tela durne, co cud. Co cud. Wyście są ludzie do tela durne, co cud. Wyście są ludzie do tela durne, co cud. Księżyc nad kościeliskiem. Przyszła do mnie ta piosenka kilka dni temu przy okazji pełni księżyca, która była ostatnio wyjątkowo zjawiskowa, no i znowu obudziła sentymenty. Ależ się dzisiaj przenosimy w czasie i na księżyc również. Ja jestem już gdzieś w trochę innej rzeczywistości, a tutaj jeszcze sporo audycji przed nami, więc wrócimy z jednej wycieczki, tej w czasie, do tego, co nieco bardziej współczesne, ale równie piękne. No i będziemy mieć, drodzy Państwo, teraz muzykę z serialu. Z serialu Lazarus, który przyniósł ze sobą już 3 nowe płyty. Kamasiego Washingtona, Floating Point i Bonobo, mimo że na razie ukazały się tylko 2 odcinki tej produkcji. Ja dziś wybrałam dla Państwa muzykę Kamasiego, właśnie Magical Distance. Thank you. No to przyznam się, że serialu Lazarus, z którego pochodzi ten utwór, jeszcze nie widziałam, ale jak pojawia się nowy album Kamasiego Washingtona, no to człowiek sprawdza, o co chodzi, czy warto, bo to przecież Kamasi. Płytę udało mi się przesłuchać od deski do deski, od pierwszego utworu do ostatniego i jestem zauroczona, naprawdę, więc wymagania wobec serialu mam ogromne. Jeśli ktoś już widział te pierwsze odcinki, palec pod budkę, jakby co, mój adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl, tam można się dzielić wszystkimi przemyśleniami. A my, no cóż, wracamy znowu do muzyki sprzed lat, do muzyki filmowej i do wielkich kompozytorów, tym razem włoskich, bo czemu nie? Piero Piccioni i Catherine Ho, It's Possible. Thank you. Absolutnie uwielbiam ten utwór. Każdy jego element, zarówno wokal Catherine Ho, jak i tę całą księżycową magię, którą stworzył Piero Piccioni. It's Possible to jest kompozycja, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Il Dio Sotto la Pelle z roku 1974, a dzisiaj wybrzmiewa w białych szumach. No i skoro już jesteśmy przy kompozytorach włoskich, to ja nie mogę pominąć autora motywu otwierającego każde nasze szumiące spotkanie, czyli również Piera, ale Piera Umilianiego. Good Morning Sun, taki tytuł nosi utwór, który na koniec tej pierwszej godziny się pojawi, ale przed nami jeszcze druga godzina szumów, więc proszę nie uciekać. Thank you.